Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Hołd powstańcom z getta oddali dzisiaj prezydenci Polski, Izraela i Niemiec. Działania Polski i sąsiednich krajów w sprawie ukraińskiego zboża miały wpływ na kolejne decyzje Komisji Europejskiej. Zwraca na to uwagę w Trójce europoseł PiS. Polska udzieliła Niemcom wyjaśnień w sprawie budowy pierwszej w naszym kraju elektrowni jądrowej. W warszawskiej synagodze Nożyków prezydenci Polski, Izraela i Niemiec oddali hołd powstańcom z getta. Dzisiaj 80. rocznica wybuchu zrywu w warszawskim getcie. Prezydent Andrzej Duda, Isaac Herzog i Frank-Walter Steinmeier wspólnie zapalili świece pamięci i odsłonili pamiątkową tablicę. W warszawskiej synagodze, która pamięta czas powstania w getcie, zgromadzili się nie tylko prezydenci Polski, Izraela i Niemiec, ale też ocaleni i kolejne pokolenia Żydów, które niosą w przyszłość pamięć o Holokauście. To oni zapalili 9 symbolicznych świec pamięci. Pamiętamy, modlimy się w ich intencji i oddajemy im cześć. Mówiła przewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej Sylwia Kędzierska-Jasik. W przemówieniu prezydent Izraela Isaac Herzog wyraził nadzieję, że obecność trzech prezydentów świadczy o sojuszu, aby wspólnie przeciwstawiać się złu i antysemityzmowi. Naczelny rabin Polski Michael Szudrych modlił się za Polskę i za Izrael. Błogosławić najjaśniejsze Rzeszę Polskiej. Ochronią przed wszelkim dolą. A na zakończenie odczytano elegię napisaną przez dziadka prezydenta Izraela i odsłonięto pamiątkową tablicę mu poświęconą. Dzieci odśpiewały hymny Polski i Izraela. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk ocenił, że działania Polski i sąsiednich krajów w sprawie ukraińskiego zboża miały wpływ na kolejne decyzje Komisji Europejskiej. Wiceszef Komisji Waldis Dąbrowskis zaproponował wprowadzenie zakazu importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku z Ukrainy do sąsiednich krajów. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia eurodeputowany dobrze ocenił tę propozycję. Presja ma sens. To rozwiązanie z poprzedniego tygodnia, tą drastyczną decyzję zablokowania ukraińskiego eksportu, to jak sądzę zdecydowało, że komisja zechciała działać. Mam tutaj na myśli przede wszystkim komisarza Dąbrowskisa. Dobrze, że te propozycje się pojawiają. Może oczywiście nie ulega wątpliwości, że jeżeli chodzi o rynek zbóż, to co się stało w ostatnich paru miesiącach zdestabilizowało rynki w poszczególnych krajach. No a sytuacja w Polsce jest szczególnie trudna. W Komisji Europejskiej trwają konsultacje z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, których rolnicy odnotowali straty w związku z nadmiernym napływem ukraińskiego zboża. Polska udzieliła Niemcom wyjaśnień w sprawie budowy pierwszej w naszym kraju elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. Strona niemiecka poinformowała na spotkaniu, że delegacja dziękuje za odpowiedzi i nie ma więcej pytań. Konsultacje zostaną zakończone po podpisaniu protokołu, a jego wstępny zarys został już uzgodniony. Generalny dyrektor ochrony środowiska prowadzi konsultacje transgraniczne w sumie z kilkunastoma krajami. Rzecznik dyrekcji Piotr Otremski powiedział, że spotkanie w sprawie elektrowni zorganizowano na prośbę Niemiec. Polska udzieliła rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawicieli rządu niemieckiego, podkreślił. Na zakończenie spotkania przewodniczący delegacji niemieckiej podziękował za odpowiedzi i zapewnił, nie mamy więcej pytań. W najbliższym czasie zostanie obustronnie podpisany protokół, którego wstępny kształt już został określony. Konsultacje są częścią procedury wydawania decyzji środowiskowej dla inwestycji. 6 krajów europejskich uznało, że informacje przekazane przez Polskę w sprawie budowy elektrowni są wystarczające. To Czechy, Finlandia, Estonia, Holandia, Łotwa i Węgry. Konsultacje transgraniczne prowadzone są na podstawie podpisanej przez Polskę konwencji. W Moskwie Federalna Służba Bezpieczeństwa przeprowadza rewizję w komisariatach stołecznej policji. Jak podał portal Meduza, ma to związek z wyciekiem danych funkcjonariuszy struktur siłowych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Według rosyjskich dziennikarzy policjanci mieli za pieniądze kopiować personalne dane swoich kolegów i przekazywać je osobom prywatnym, w tym obywatelom Ukrainy. Rosyjskie służby obawiają się, że wyciekły również hasła dostępu do serwerów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że FSB zatrzymała kilku funkcjonariuszy policji z oddziałów na Tagance i Arbacie. 2 naczelników oddziałów rejonowych miało złożyć raporty o zwolnienie ze służby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym wschodzie bez opadów, poza tym miejscami przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura od 11 stopni na nizinie szczecińskiej w Dolinach Karpackich do 17 na północnym wschodzie, a nad morzem w okolicach 9 stopni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porwisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz okazji cenowych? Masz dobry kąt. Kres szkliwiony Skandynawia 30 na 60, tylko 47,99 za metr kwadratowy. Pelargonia za 3,99. W Brico Marché jak zawsze najtaniej. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Justyna Grabasz, Piotr Baran. I Olga Szuczko, która dzisiejszą tonację realizuje dźwiękowo. Pan redaktor rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, więc... Tak, proszę uprzejmie. Tak, drugą godzinę pozwolę sobie rozpocząć ja, koncertowo na dodatek, bo w ubiegły piątek udało mi się zobaczyć naprawdę fajny koncert, koncert zespołu, który powrócił po chwilowej przerwie na scenę i zaskoczył znakomitą formą. Mowa o grupie Afro Collective. Nie wiem, czy pan redaktor lubi ich muzykę? Tak. No, to jest zespół, który ja kocham najbardziej za ich debiut, czyli za płytę pilśniową, ale w tym roku wydali nowy album o takim trochę złowieszczym tytule Ostatnie Słowo, który, no, naprawdę mi się podoba, więc się nie mogłam doczekać, jak wybrzmi na koncercie. Było parę niedociągnięć przypadkowych sytuacji, ale też chyba na tym polega ich urok, bo ostatecznie bawiłam się znakomicie i właśnie chciałabym uczcić obecnością Afro Collective'u na trójkowej antenie to wydarzenie, więc dzisiaj wybrzmił utwór z ich nowej płyty. Niewiarygodnie pozytywne wibracje. Tak, stada hulały sobie wokół baobabu. Co i dusz wybuchały bójki o kawałek ścierwa. Ci z rozbitymi łbami nie pozostawili śladu. A nasz małpolud przetrwał i się mnożył, nie przegrał. Podczas migracji na tratwach przez wielkie wody zaopatrzenie kulało. Aprowizacja kaleka spowodowała, że nasz przodek targany przez głody zabił kompana, który już potomstwa nie doczekał. Wciąż nabrzmiewała sytuacja później, więc pradziad dozbrajał się i walczył, by skończyć z sąsiadem. Nie jednego przebił, tak oś nie jednego nadział. To jego ramię dało nam przewagę, podbój i zagładę. Wreszcie nasz ojciec odkrywał postęp i trwoga padła na takich, co w militarnym stanęli rozwoju. Dopiero stosunkowo niedawno zaczął się cywilizować, lecz cały czas czeka na sygnał do boju. Boju nadal wierzę, choć to wszystko wie, człowiek jest sobą, a ja łudzę się, widzę, że bydlę, a szukam w nim anioła. Można zgadywać, skąd padnie cios, a jednak śmiało iść za pałką w noc, serce ściśnięte, mieć lecz nieść je na dłoniach. Tak, świadomy praw łamanych, obowiązków nadmiernych, poinformowany o skandalach i zbrodniach, tym, że masz niejakieś 90% biednych, gdy na promilu bogatych leży cała kołdra. Zaglądam tam, gdzie nie ma, nasłuchuję, gdy ktoś jęczy, znam pełne pluszowych zabawek Lombardy. Czemu glamy podwiecznego roleplaya w kto większy i w związku z tym, kto wmusi innym swoje prawdy? Po co ludziom głupim? Ludzie mądrzy zawiązują pętle. Ci, co wierzą mistrzom, są przez nich gwałceni. Oto finał wierszy o niezmywalnym piętnie. Jesteśmy dziećmi największych najgrubszych historii ziemi. Ogniem, mieczem, złotem, słowem, penisem, bakterią. Zagarnięto życie ziemi, zagarnięto mnie. Przyjmuję tę wiadomość jako pewną. Nie musisz tłumaczyć pełną rozpaczy, mam nadzieję. I nadal wierzę, choć to wszystko wie, człowiek zawodzi. A ja łudzę się, widzę, że bydlę, a szukam w nim anioła. Można zgadywać, skąd padnie cios, a przecież śmiało iść w zapałko w noc, serce ściśnięte, by mieć lecz nieść je na dłoniach. Wierz w coś lepszego niż wiesz. Wierz w coś lepszego niż wiesz. Wierz w coś lepszego niż wiesz. Wierz w coś lepszego niż wiesz. Wierz w coś lepszego niż wiesz. Nie wiesz w to, co wiesz. I tak ja nadal wierzę, choć to wszystko wiem, zawodzi w głowie. A ja łudzę się, widzę, że w pytle, a szukam w nim anioła. Jak chcesz, odgaduj, skąd padnie cios, lecz przecież śmiało idź za pałką w noc, serce ściśnięte, miej lecz nie się na dłoniach. Bierz, bierz, bierz się na dłoniach. Potwierdzam, zdecydowanie ich bardzo lubię. To jest kilka słów o takiej wierze w ludzkość niczym nie podpartej. Niewiarygodne, pozytywne wibracje. I jeszcze dodam, że według mnie odpowiedzialny za tekst Afrojacks jest w ogóle jednym z najlepszych polskich raperów, tekściarzy. Zresztą na tej płycie naprawdę słychać to wyjątkowo dobrze. Chociaż z tego, co pamiętam, tego utworu na koncercie nie było, ale to już bez znaczenia. Dlatego też wybrzmiał nam właśnie dzisiaj. Sformułowałem sobie podczas słuchania taką prośbę do pani w głowie. No i skoro już ją sformułowałem, to żeby nie uleciała, to ją wypowiem. Mianowicie chciałbym panią Justyno bardzo prosić, że kiedy się pani wybiera ze swoim partnerem na takie koncerty, proszę mnie zabrać ze sobą, ja sobie liznę trochę nowości. Nie będę wam przeszkadzał, jestem na koncertach i jak do rany przyłóż. No ale w ramach mojej misji w tonacji trójki przypominania utworów sprzed lat, takich pięknych i wartościowych, i przypominania pięknych i wartościowych grup, teraz w tonacji trójki supergrupa The Traveling Wilburys. Thank you. Handle with Care i zespół The Traveling Wilburys. Prośba tym razem już nie do pani Justyny, a do wszystkich słuchających nas w naszym kraju właścicieli samochodów cabrio. Kiedy już będzie ciepło i zdejmą państwo dachy, proszę odtwarzać taką muzykę w swoim samochodzie. No tak, to umili czas nie tylko prowadzącym, ale tym wszystkim, którzy dookoła gdzieś. Tak, no. No dobrze, skoro pan redaktor spełnia swoją misję dzielenia się nieśmiertelną klasyką, to ja też spełnię swoją misję dzielenia się muzyką najnowszą, bo mam całkiem świeżutką kompozycję od grupy The National. Zespół szykuje nową płytę i z tej okazji oczywiście wypuszcza nowe single. Z tego co wiem, single pojawiły się już 4, a to jest znak, że premiera płyty już niebawem. Najnowsza kompozycja to jest przy okazji bardzo fajna niespodzianka, bo gościnnie tutaj pojawiła się wokalistka Phoebe Bridgers, która tak obserwuje, zyskuje naprawdę coraz większą popularność. Phoebe? I tak jest. To już ją uwielbiam. No, w tym utworze akurat z zespołem The National wybrzmiewa naprawdę pięknie, zresztą cały utwór ma naprawdę ładny klimat. Your mind is not your friend. Your imagination is in an awful place. Don't believe in manifestation. Your heart will break. Don't you understand? Is not your friend again. It takes you by the hand and leaves you nowhere. You feel it in your nerves. It's choking out the sun. You try in vain to be persuaded. It's nothing. melancholijne brzmienie od zespołu The National i od Phoebe Bridgers. Your mind is not your friend. Pan redaktor się tak ucieszył z tej Phoebe, to przez przyjaciół, rozumiem. Tak, słuchacze wiedzą, że ja mam absolutnego świra, jeśli chodzi o przyjaciół. Wszystkie te postaci mi odpowiadają. Najbardziej kocham chyba Phoebe. No właśnie, to już wszystko jasne. Rozumiemy, skąd to. Gra pięknie na gitarze i pięknie śpiewa o wonnym kocie. No i stąd moja miłość. Chyba zaczynam z walizeczki wydobywać utwory samochodowe, bo i to Traveling Wilburys z poleceniem dla właścicieli samochodów Cabrio, a ten utwór, który zresztą w tytule ma słowo samochód, polecam wszystkim, niezależnie od tego, czy ktoś nie ma dachu, czy jeździ z dachem na stałe. Joshua Radin zarejestrował taką piosenkę, która nazywa się Vegetable Car. Takie piosenki bardzo prosto zaśpiewane i bardzo prosto skomponowane, ale mają taki urok jak pierwsza przejażdżka samochodem i do tej kategorii kwalifikuje właśnie Joshua Radina z utworem Vegetable Car. Proszę mi wierzyć, miałem w podróży teraz, kiedy mnie nie było i sprawdza się doskonale. Proszę wypróbować. Pani, zdaje się, nie prowadzi samochodu? Nie, ale zaczynam naukę. No już teraz się zdradziłam, naprawdę. W tym tygodniu rozpoczęłam kurs, także możliwe, że jeszcze będę jeździć samochodem. Ale cała też Polska trzyma kciuki. No nie wiem, czy powinnam w ogóle zdradzać, no ale już wydało się. Skoro pan redaktor dzieli się muzyką samochodową, która sprawdza się podczas podróży, to ja również odpowiem utworem, przy którym wyjątkowo dobrze sunie się szosą, nawet jeśli się jest tylko pasażerem, tak jak to zazwyczaj bywało w moim przypadku. Steve Gunn, nowojorski gitarzysta, wokalista i człowiek, którego muzyka daje mi naprawdę bardzo dużo ciepła, a w przypadku tego utworu to po prostu no, czuć wolność i wiatr we włosach. Słowo samochód się nie pojawi, ale będzie autostrada, na której czasem dobrze jest się zgubić. Ancient Jewels. We'll be right back. Steve Gunn i Ancient Jewels. Przetestowałam ostatnio, no może nie tak ostatnio, ale jeżdżąc po Hiszpanii i wydaje mi się, że w samochodzie się sprawdza naprawdę znakomicie. Chcę powiedzieć dwie rzeczy, że kiedy w anglosaskim świecie rodzi się jakiś bobas płci męskiej i otrzymuje od rodziców imię Steve, to prawdopodobnie będzie w przyszłości genialnym gitarzystą, jak na przykład Steve Lukather, Steve Vai, a teraz Steve Gunn. Ja z kolei, odnosząc się do tego utworu, chcę powiedzieć, że cały czas miałem w głowie takie amerykańskie pustynne obrazy, bo wydawało mi się, że to jest utwór żywcem wyjęty z jakiejś ścieżki dźwiękowej do filmu Drogi. I już nie będę tego rozwijał, bo wszyscy państwo mają swoje wyobrażenie takich filmów. W związku z tym, a propos, czy pani widziała taki film Drogi, który był zatytułowany Znikający punkt? Nie widziałam niestety. Proszę koniecznie kiedyś wieczorem w domu zaproponować taki seans, bo utwór jest genialny. Zresztą w utworze pojawiają się także akcenty muzyczne, bowiem w jednej z ról występuje tam Stevie Wonder. Ja wracam do tych tematów samochodowych i to będzie kolejny utwór z samochodem w tytule, ale wyśpiewa go genialna moim zdaniem. Ja sobie przypomniałem, patrząc na tę płytę, że ja gdzieś mam jej płytę bluesową. Ale dostałem ją w tak zwanej wersji promocyjnej i była tylko w takim celofaniku i ja nie wiem kompletnie, gdzie ją mam, a mówię o kochanej Tracy Chapman. A ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City city lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere, so take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car, so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Fast Car i Tracy Chapman, genialna, mając tak wspaniały głos jak Tracy, nie taktem moim zdaniem byłoby nie nagranie płyty bluesowej. Tak, zdecydowanie to jest w ogóle jeden z ciekawszych kobiecych głosów, jakie słyszałam. Nisko brzmiący, bardzo interesujący. No dobrze, to ja sięgnę po klasykę, teraz trochę dla odmiany. Brawo. I utwór, który w zasadzie można nazwać kompozycją pewnej podróży, więc nie uciekamy daleko od tematu. No i przy okazji zajrzymy do muzycznego kalendarium, bo tak się składa, że dzisiaj mamy rocznicę wydania pewnej znakomitej płyty. 19 kwietnia, 52 lata temu już ukazał się ostatni z udziałem Jima Morrisona album Doorsów, LA Woman. No i chyba nie muszę wiele o tej płycie mówić. Pewnie się też Państwo domyślają, co się za moment na Trójkowej Antenie pojawi, skoro wspomniałam, że będzie to utwór o podróży. No i pojawi się też akcent burzowy, podobno dzisiaj w ogóle nad Polską obecny, także no, chyba już wszystko jasne. Riders on the Storm. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Thank you. on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. To jest utwór, który prawdopodobnie nie zestarzeje się nigdy. Riders on the Storm. Zresztą efekty dźwiękowe w tym utworze zawsze bardzo kojąco na mnie działają. Na mnie ten utwór w ogóle działa odmładzająco. Zapominam, że mam siwe włosy i zawsze sobie przypominam, słuchając tego utworu, że uwielbiam deszcz i burzę. No to dobrze, ja już nie będę dużo mówił, bo mamy mało czasu do końca naszego spotkania. Sięgam teraz po taki utwór, którego się trochę muszę wytłumaczyć, dlatego że on odnosi się do drogi, świetnie się go słucha w samochodzie, ale posłuchając pierwszych dźwięków tego utworu powiedzą, po Jezu, słyszałem to już 200 milionów razy. I właśnie zdradzę Państwu kuchnię radiową przez to, że ten utwór rzeczywiście był w pewnym momencie nadużywany. Prezenterzy radiowi rzadko po tę piosenkę sięgają, przez co jest jej już mało w radiu. No a ja postanowiłem, że dzisiaj w tonacji trójki przypomnimy sobie ten nieśmiertelny utwór. Jak wiadomo, w radiu różne rzeczy się zdarzają, bo to przecież teatr wyobraźni. Wyobraziłem sobie, że być może ktoś z Państwa właśnie teraz miał okazję przetestować siły działania tego utworu w samochodzie. Jeśli tak, proszę dać znać. Chris i ja ma jeszcze jeden utwór samochodowy, tylko on akurat w okolicy świąt najczęściej wybrzmiewa, ale no to też jest znakomita samochodowa kompozycja. Pozwolę sobie jeszcze szybko zmienić nieco klimat i podzielić się nowością i to naprawdę jeszcze ciepłą, bo ukazała się dziś Waluś, Kraksa, Kryzys i pierwsza zapowiedź jego nowej płyty zatytułowana bardzo ciekawie, bo kawałek dla Marcina P. A kim jest Marcin P? Myślę, że to już wyjaśni utwór. do szczęścia. Wtedy mój stan jest nie do przyjęcia i przeszywa mnie depresji ból. Dlatego pomóż mi, a ja napiszę o tobie kawałek. Zabić zwątpienie. Inaczej ten plan jest nie do przyjęcia i tu nawet odwyk niewiele da. Ja te demony znam, moje mam tu i tam, dlatego dzwoń. Waluś, Kraksa, Kryzys i kawałek do Marcina P. Przedostatni utwór w dzisiejszej intonacji. No. Ze smutkiem to konstatuję, bo nie znoszę, kiedy jest ostatnia płyta w walizeczce i ostatnia piosenka, no ale tak musi być, bo radio trwa przez całą dobę i koledzy czekają na swoje audycje. My podziękujemy, jeśli pani się zgodzi, państwo pozwolą, to chciałbym ostatni utwór zadedykować, tym razem nie słuchaczce, choć ona też jest słuchaczką. Chciałbym go zadedykować jeszcze w odniesieniu do wczorajszej uroczystości wręczenia złotych mikrofonów Agnieszce Łukasiewicz. Za co? Przede wszystkim za profesjonalizm tego, co robi, a po drugie za uśmiech, którym się dzieli z nami, który nawet kiedy mówię, że za oknami jest na niebie ołów, wychodzi słońce. Agnieszko, dziękujemy za wszystko i dla ciebie ostatnia piosenka dzisiejszej tonacji i twój ukochany artysta Bryan Adams. Funny. Yesterday my heart was filled with rain. Funny. And really ease the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, true, I love you. Sonny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sonny, thank you for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love you. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Media Expert, taniej masz.